Je hebt overwonnen, de prijs is betaald. De grote beloning is binnengehaald. Een leeuw op het slagveld, die vocht voor zijn eer. Zijn geld en zijn leven, verkocht aan de Heer. Je hebt overwonnen, de prijs is betaald. De grote beloning is binnengehaald. Een leeuw op het slagveld, die vocht voor zijn eer. Zijn geld en zijn leven, verkocht aan de Heer. O moeder, geduld, ook al voelt u de pijn. Geduld, want uw zoon heeft het hoogste bereikt. O moeder, geduld, ook al voelt u de pijn. Geduld, want uw zoon heeft het hoogste bereikt. Geslaagd is degene die in de frontlinie streedt en zonder berechting de tuinen betreedt. Een grote genieting die daar op je wacht. Want jij hebt het kostbare offer gebracht. Geslaagd is degene die in de frontlinie streed en zonder berechting de tuinen betreed. Een grote genieting die daar op je wacht. Want jij hebt het kostbare offer gebracht. O moeder, geduld, ook al voelt u de pijn. Geduld, want uw zoon heeft het hoogste bereikt. O moeder, geduld, ook al voelt u de pijn. Geduld, want uw zoon heeft het hoogste bereikt. De tong van de duivel en de huichelaar spreekt altijd kwaad over jou, martelaar. Maar ik hef de handen en vraag aan de Heer dat Hij deze daden van jou accepteert. De tong van de duivel en de huichelaar spreekt altijd kwaad over jou, martelaar. Maar ik hef de handen en vraag aan de Heer dat Hij deze daden van jou accepteert. O moeder, geduld, ook al voelt u de pijn. Geduld, want uw zoon heeft het hoogste bereikt. O moeder, geduld, ook al voelt u de pijn. Geduld, want uw zoon heeft het hoogste bereikt.